राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 8 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतम देवम कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वंशी विभूषित करार्णव नीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब पदाधरो साद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सूर्यमाधुने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो श्री गोविंद कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः राम। कल दोपहर का सत्संग का 20 साल का एक लड़का गुजर गया और वो जहरीले नशीले चीजों का सेवन करता था, इस कारण से वो मर गया। अब उसको कैसे शांति मिले और उसका कैसा मोक्ष को, इसका कोई उपाय बताओ। गया सत्कर्म अच्छे ब्राह्मण से हाथ में साथ में जाकर विधि पूर्वक गया सत्कर्म तो मेरी अगली गति होगी। और दूसरा जो 3 काम और है, गया श्राद्ध करना तो चौथी बात है, 3 बात दूसरी है। 1 बने भगवान के चरणों में, देखो जब जब याद आवे तो भगवान के चरणों में बैठा है, भगवान के चरणों में बैठा है। आप बात याद रखो मेरी बात, भगवान के चरणों में देखो, याद आवे तो भगवान चरणों में, भगवान चरणों में। एक बात, दूसरी बात, मेरे पास रामायण है, गीता है, भागवत है, आदि पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, जप करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, मेरे नाम से कीर्तन जप आदि पाठ करो। और ब्राह्मणों को गायों को कुछ दान करो, छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटो, छोटे छोटे बालक, ब्राह्मण बालक तो बहुत सगा, नहीं तो कोई बालक हो भाई, छोटे बच्चे हो उनको मिठाई बांटो, इससे शोक दूर होता है। मैंने करा कर देखा है, जिनके शोक चिंता ही उन्होंने किया है। इनमें एक तात्विक बात है, अपने दुख क्यों होता है, जिनसे सुख लिया है सुख दिया कमती है उसका कर्जा है अपने, और जिनकी सेवा कर सुख पहुंचा दिया उनका कर्जा नहीं रहता, उनको याद नहीं आती। जैसे एक 25 वर्ष का जवान है परंतु 18-19 वर्ष में बीमार हो गया, 18-19 वर्ष में और बीमारी पड़ा रहा, वैद्यों ने डॉक्टर ने सब कह दिया ठीक होगा नहीं, ऐसे 25 वर्ष हमारा उसका दुख नहीं हुआ। कारण के 7-8 वर्षों तक उनकी सेवा करी, सेवा करने से उनका कर्जा उतर गया और अगाड़ी सेवा की आशा नहीं रही तो दुख नहीं हुआ। दुख होना का है कर्जदार होना, वो कर्जा उतारो, नाम जप करो, कीर्तन करो, दान पुण्य करो, बच्चों के बच्चों को दो, छोटे छोटे बालक होता है उसको मिठाई दो, उन्हें खिलौना दो, चारना छाना आठाना का खिलौना, छोटे छोटे खिलौना, वे राजी हो गए। वो जितने ज्यादा राजी होंगे उतना आप कर्ज उतरेगा, आपके शोक कम होगा। ये मैंने करा कर देखा है, शोक कम होता है। तो बालकों को देखो, गायों को घास डाको, दान पुण्य करो और नाम जप करो, कीर्तन करो, 2 दिन का 3 दिन का 4 दिन का अखंड कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, यो करो, उसके लिए ऐसा काम करो, पुण्य काम करो, तो उनका कर्जा दूर होगा, तो याद मिटेगी। करके देखो, मैंने करवाया है, जिन लोगों को शोक चिंता हुई उनसे करवाया है, शोक चिंता कब होती रख दिया है, ठीक है दोनों। ये बात है, आपने आपस का कर्ज होता है, लड़िया देने कहते हैं लड़िया देने, तो कर्जा जितना ऊपर रहेगा उसकी याद ज्यादा आएगी। अगर मेरी सेवा खूब कर दी तो याद हुआ नहीं। अब क्या, अब सेवा कैसे करें, अब सेवा बालकों की करो, अब सेवा बूढ़ा भी वाले करो, गाया नहीं करो, अब आई चढ़ी करो, अरक्षितों की करो, निर्धनों की करो, उनका सेवा में करो, अगर उनका फल उनको पहुंचे, फल को उनको पहुंचे, ऐसे करके सेवा करो। सेवा करने से चिंता कब होगी, ये बात सच्ची पक्की हिदायत भी है, आप करके देख लो। तो बस मैंने करवाया है और हुआ ऐसा पक्की बात। दूसरा प्रश्न है कि पहले तो हमको ज्ञान नहीं था कि गर्भपात कोई पाप होता है क्या। अरे महान पाप है, आगने बात पूरी बात है, और वो घर में दो चार बार हमने गर्भपात करा लिया और अब हमको पता चला है, अब हम आपको भिक्षा दे नहीं सके, हमारे मन में हम आपको भिक्षा देवे, तो अब किस प्रकार से हम आपकी भिक्षा के योग्य बन सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। उपाय आप जितने हो सवा सवा लाख नाम जप करो 12 महीना तक, रोजीना सवा लाख, रोजीना सवा लाख जप करो 12 महीना। ये प्रायश्चित मैं बताता हूँ, शास्त्र में लिखा नहीं ऐसा, उसके लिए लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप लिखा है, ब्राह्मण को मार देने का महापाप लिखा है, महापाप। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का हित होता हो ऐसे ब्राह्मण को मार देने का बड़ा भारी पाप होता है, तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है गर्भपात का। यत पापम ब्रह्म हत्याया बिगड़न गर्भपात ने बिगड़न दूड़, दो ब्रह्म हत्या कर दिया, एक गर्भ का पात कर दो ब्राह्मण की हत्या। अरे निर्दोष निर्दोष बालक, बालक का कोई दोष नहीं, और आपको महान आनंद दे करके कर मैं स्त्री पुरुष दोनों को खुश आनंद देकर घर में आया है वो, और उसको मार देना कत्ल कर देना महान हत्या है, महान, इसके समान पाप नहीं दूसरा कोई, इतना बड़ा पाप है। मैं तो जिस घर में पाए महापाप होता है उस घर की भिक्षा नहीं देता, अब कोई धोखा देते बात है, पहले वो पाप करे पस मेरे को विश्वासघात करे मेरे साथ पाप करे, अन्याय बड़ा भारी बड़े भारी अन्याय, वो जरा पानी नहीं पिला चाहता। एक बार जिसने गर्भपात करा लिया उसका 1.25 लाख नाम जप, चार चार पांच पांच बार हो गया, पांच सौ या सवा सौ लाख। जब करो सब भाई बहन, बड़ा भारी पाप है। धर्मशास्त्र में लिखा है गर्भघात करे एक तो एक आपघात करे, अरे लारे उनका अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले उसको पाप लगे, उनका अस्थि संचय कर गंगा जी में डाले मेरे को पाप लगे, उनके लिए नारायण बलि पीछे करावे तो उसको पाप लगे, तो वहां को चंद्रायण व्रत कर तो शुद्ध होगा, मेरे लारे पुण्य कर दिए पाप लगे, ऐसा बड़ा भारी पापी है वो, वैसे पुण्य कर चीरी पाप लगे, मैं पुण्य नहीं करना चाहिए, मैंने गंगा जी नहीं गाते चाहिए, गंगा जी गाले तो पाप लगे, शास्त्र मैंने कहा धर्मशास्त्र में, इनको मेरे सुनाया धर्मशास्त्र सुनाया मेरे को, पाप करे जगरे पीछे पुण्य करे नारायण बलि करे मैंने पाप लगे, मैं गर्भपात करने की स्त्री देख ले वो भोजन अपवित्र। गर्भपात करने की स्त्री अगर भोजन देख ले तो भोजन खाना जा नहीं रहेगा, वो भूख फैल जाना चाहिए, भोजन खाना नहीं चाहिए, गर्भ देखना देख ले तो। ये तो बड़ा भारी पाप है, महान पाप, जिनमें स्त्री मर गई के गर्भपात कराने से मर गई, मर जाओ बेशक मन महापाप करना, मर जाओ तो ही मर जाओ मरेगी, पाप तो करना, ऐसी बात हमने मांग रखी है, बड़ा भारी घोर पाप आराम पाप है। हार्म कर देता उनके घर के पानी भी पीना नहीं चाहते, घर एक एक अगर बात करे उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, पाप लगे। महाराज जी, किसी ने ये भी पूछा था कि आजकल ब्राह्मण लोग बड़े बड़े घरों में रसोई बनाते हैं, यदि उस ब्राह्मण के घर में गर्भपात हो गया और उसने यदि रसोई बनाया तो वो रसोई लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, बना रहा है वो ब्राह्मण तो केवल बना रहा है, बना रहा है तो ठीक नहीं, पर हाथ भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल महापाप है, गर्भपात करना का बड़ा भारी पाप है। लारे लारे करे मेरे नारायण बलि करे तो मैंने पाप लगे, मेरी अस्थियां लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, ये छोटा पाप नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। कली उड़ा चेला है वे छोटी राख है, नहीं छोटी राख है, छोटी नहीं है, ये कली उड़ा चेला है, मुसलमान चेला है, कलयुग रचेला है, कलयुगा है, छाव कलयुग की पाप थी, पाप बड़ा भाई पाप। छोटी मैं कहूँ डाको दया थे, छोटे दया थे, शर्म आवे छोटी में शर्म आवे, जो पापी होगा उसको पाप करने में ठीक रहेगा, पाप छोड़ने में ला जाएगी, शर्म आवेगी उसको, क्योंकि पाप है भीतर का, फिर कांपते अच्छा काम करो पार लज्जा हो शर्म आवे, चोटी नहीं निकलना चौक लग है, पाप करना चौक लग है। पाप बंद कर सहज स्वभाव, भजन मोरती भावन, उसको भजन भसा नहीं, भजन भसाता ही नहीं, बस पापी का स्वभाव है चोटी रखना स्वाता नहीं, चोटी रखना स्वाता, भजन करना स्वाता नहीं, नाम स्वाता नहीं, कीर्तन स्वाता नहीं। मैंने आज राज्यों के साथ में देखा है, उनकी बातें सुनी है, हमारे साथ मित्रता रखते थे, वो कह रहे हमारे तुम आते नहीं, मैंने कहा क्या तुम्हारे तो हमारे में और मुर्दे में, आपके मुर्दे का आदर है ज्यादा, हमारा आदर मुर्दे उस कम है, इस बात में नहीं आते। मेरे को कहा है तुम्हारा तुम्हारे कैसे हुए, तुम्हारे हृदय में मुर्दे का जो आदर है उतना आदर भी हमारा नहीं है, मन छोड़ते नहीं, जानवर को मार खा खा जा रहे हो, मुर्दे का जितना आदर इतना हमारा आदर नहीं है, क्या कैसे हुआ, मुर्दे का आदर है हमारा आदर नहीं है, जो नाम जब करने वाले रीश करी बीमार अवस्था में सुनिए, मैं तो पास में था नहीं, ठीक कहीं था नाम उच्चार करने वाले से रीस करी, आ बात सच्ची पक्की बात, शुभ नहीं पापी को नहीं छोटी नहीं शुभ थी, पापी को छोटी शुभाती नहीं, मुसलमान है मुसलमान, मुसलमान चेला कलयुग चेला शांति नहीं सर नहीं कर सकते, मुझे सुन नहीं कर सकते। मेरे पास आज शिकायत आई है, इन बात देखता हूँ देखा, नहीं तो आगे आगे बैठे पाप करे अन्याय करे, नहीं आज भी घटने की बात है पता नहीं। कि मैं भी सत्संग करूं तो ऐसा ही होगा। अपना स्वार्थ छोड़ सकते नहीं, स्वार्थ में अंधा हुआ हुआ है, छोड़ नहीं सकते। अपना अच्छी जगह अपनी बढ़िया चीज अपने लानी, अपने लानी। हमारे अमृत राम जी साधु थे वे आसान नहीं बैठते, दूर बैठते थे, सत्संग में दूर बैठते थे। और साधु बैठे साधु साथ नहीं बैठते, दूर बैठते थे, साधु थे। इसमें देखी बात ज्यादा सत्संग करे देखे पास में बैठे तो मैं ही सत्संग ज्यादा करा तो मनुष्य वायु से सत्संग फायदा उठा है। लड़े आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, मन में बैर रखे, सत्संग क्या नहीं हुआ? सत्संग करना सारे आज भी का नहीं ऐसा उधर बैठे बैठा। आज मेरे पास शिकायत आई हुई कि मैं भी सत्संग करूं तो ऐसा ही पड़ोगा अपने स्वार्थ में, तो सदा ही स्वार्थ ही है, सत्संग करते ज्यादा स्वार्थ है। देखो आप दिखे कौन है आप कहते लाख बैठे तो क्या क्यों माने बोले आगे बैठे आगे चलो आगे। स्वार्थ की बात बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। रामायण में भी पहला पकड़ पछाड़ दो माने फसे रामायण पहले आवे को नहीं पीछे भविष्य पीछे हमारे बैठा आगे आओ पछे बदला उठागे पहले आ जाओ बैठ जाओ कौन मना करे आओ तो कुछ है बैठो आगे क्या बात है। शिकायत आई हो यार करूंगे मैं तो उदाहरण दे मैं भी सत्संग ज्यादा कराऊंगा कैसा बनाऊंगा स्वार्थ का त्याग करो। स्वार्थ का अभिमान का ईर्ष्या का द्वेष का ये त्याग तो करो। सारा सीधा बना तिरस्कार हो रहे मैंने कहा मैं तिरस्कार करे तो राजी हो जाए मन में प्रसन्न हो जाए। जितना तिरस्कार करे अपमान करे राजी हो प्रसन्न हो जाए तो अंतर शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण ओ क्या करूँ मैंने परिवार नियोजन करा लिया क्या करूँ नियोजन कर दो पापी बनना तो करो नरक में जाना है तो करो परिवार नियोजन करो नरक में जाओ कर बात करो नरक में जाओ सीधा नरक में महान भयंकर नरक में जाओ। सरकार खुद प्रचार करती है और खुद हैरान है कि हम कटक जनता कटा नहीं सके और एक एक साथ में दस दस बारह बारह छोरा एकदम एक साथ में होना ज्यादा ज्यादा मैं दो बात देंगी कि एक बहन के दो बालक एक साथ में इतने खा पहले भी परंतु आज का दस बारह छोरा एक के साथ हो जाए एक साथ में क्योंकि एक दो छोड़ा चाहिए तो एक दो बार को लिए तो प्रकृति विरोध करती है शास्त्र विरोध करते हैं संत महात्मा विरोध करते हैं अच्छे अच्छे आदि विरोध करते हैं फिर बढ़कर बात करते हैं परिवार निर्धन करते है। मेरे को कई आदमी ने कहा कि गर्भपात ही नहीं लो तेरे परिवार नियोजन की रोटी चले लोगे तो क्या करो। मेरे साधुओं ने पूछो, मैं तो ऐसे विचार किया कि अपने तो जिसके शुद्ध घर है हमारे घर आटो ले लो, वो आटो साथ रखो, वो आटे रोटी बनाओ खाओ, ऐसे विचार किया। पर हमारे साथ साधुओं ने स्वीकार नहीं किया, हमारे साधु ने बैठे थे। मेरा तो मन हुआ कि जो परिवार नियोजन का मेरे घर रोटी निकाल रहे, महान पापी है, महान अन्यायी, दुर्लभ हो मनुष्य देह, मनुष्य देह दुर्लभ है, वो मनुष्य शरीर नहीं आना देना। दुर्लभ हो मनुष्य देह, देही नाम क्षण अंगूर तथापि दुर्लभ मन ने वैकुंठ प्रिय दर्शन भागवत कर लो। भागवत दुर्लभ मनुष्य ही, वो मनुष्य होने नहीं है, पहले काटो के मनुष्य नहीं होने का, मनुष्य महान पापी है, महान अन्यायी है, महान परिवार नियोजन करने वाले महान अन्यायी है। अच्छे अच्छे घरों में, धनी घरों में, वो धनी सब जाएगा मुसलमानों के, मुसलमान बढ़ रहा है वह जाएगा, हमारी पैसे क्या दशा होगी। ये सुनी है कि 2000 वर्ष आया है, 5-7 वर्षों के बाद में कदम उठी, ऐसी बात सुनी है मैंने, पता नहीं बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं जानते, पर सुनी है कदम उठी, बहुत दुनिया मर सी, बहुत थोड़ा रात बैसी, भाई जी के मुख से भी सुनी है, वजह सही चला गया। ऐसा मन आने वाला समय मैंने पता नहीं है, मैंने पूर्व विश्वास भी नहीं है क्या उसी क्या नहीं है, परंतु समय खराब आएगा इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बुद्धि खराब हो रही है, चोटी रखना भी इनके असंभव हो रहा है, मुश्किल हो रही है, चोटी रखनी मुश्किल हो रही है। पाप मंत्र कर सहज स्वभाव, भजन मोड़ते भाव निकाओ, उसको भजन स्वभाव करे। आपको बताएंगे एक बात की बात, भजन करने वाले के साथ रीस करे, गुस्सा आए और रीस करे बीमार अवस्था में, ये बात पक्की मैं सुनी एकदम, हमारे परिचय की बात है। पापी का स्वभाव होता है, उसको पाप की बात अच्छी लगेगी, पाप प्यारा लगेगा, पाप छूट जाए जिससे वो अच्छी दिखे, वो बात अच्छी लगेगी, स्वभाव ही नहीं, उनका स्वभाव ऐसे ही है। मर जाने के बाद में उनकी अस्थियों को गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, नारायण बलि करे उनके कल्याण के लिए तो उनको भी पाप लगे, तुम भी चंद्रायण व्रत करो तो शुद्ध होगे, ये तो अशुद्ध हो जाएगा। विश्वास है भाइयों, कर्ज उगायो है बड़ो भयंकर कर्ज है, स्कंद पुराण में ऐसी बात आई है मैंने सुनी है, स्कंद पुराण पढ़ा तो है मैंने, स्कंद पुराण मैंने पूरा पढ़ा है, मैंने पढ़ने में याद नहीं है, लोगों ने सुनाई गई कर्ज उगाएगा, ये बहुत भयंकर कर्ज उगाएगा, जो कर्ज कभी दे 36,000 वर्षों के 6,000 वर्ष निकले आए, 30,000 बाकी है, संधि द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कली, द्वापर गए और कलयुगी संधि के 36,000 वर्ष है, जैसे 6,000 वर्ष गया है, 30,000 वर्ष तो बाकी है अभी तक, बस कलयुग शुरू हो रही, बहुत भयंकर कलयुग आएगा, मनुष्य कदम हो गई, ऐसी बात सुनी है, पता नहीं हमारे बिल्कुल पता नहीं, हम जानते नहीं क्या होगा क्या नहीं, परंतु लाज ऐसी है हिंदू कौम बसनी मुश्किल है, हिंदुओं ने ज्यादा अपनाया इसको, 32-33 वर्ष की अवस्था में 24 दरकल गई है, 24 मुसलमान। ऐसी बात है। एक 60-65 लड़का नहीं 60-65 एक वर्ष बांध के अब क्या दशा होगी। वोट का जमाना है यार, मनुष्य मानते हैं नहीं करो। हम महान अन्याय है, महान अन्याय, महान अन्याय छोड़ते हो नहीं, छोड़ सकते नहीं। पाप बंद कर सहज स्वभाव पाप फैल लगे। विभीषण ने कहा है सहज पाप प्रिय पाप उतरे ही तब दे महाराज पाप प्रिय प्रिय। गीत याद ने कहा कि रावण का नाम यानी दशानन नाम लिया ना, दशानन यज्ञ के ने 63 सनक बना दे दी। ये विभीषण ने परिचय दिया दशानन राघव भाता, मैं दशानन भाई हूँ। अपना परिचय दिया अपना, मैं दशानन भाई हूँ। जिन नाम रियो ने ये नाथ दशानन ये गति की ते ही सठ जनक सुता हर लेने। तो विभीषण कहता है नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नर जन्म सुनो सुनता, मैं दशानन भाई हूँ। नाम जने वो नाम जन सुधारी दूसरा करी वर भाई हूँ मैं। हरेक आदमी अपनो परिचय देवे तो सुख बने देवे, मैं सामान और परिचय है विभिन्न परिचय दियो दशानन भाई हूँ। नाथ दशानन यह गति की नहीं, भगवान को खुद गए उसने नाथ दशानन यह गति की नहीं सर्वजनक तो आज दी नहीं। विभिन्न कहते हैं नाथ दर्शन करने था निश्चित जन्म शुरू तो था अपना परिचय दिया। अच्छे पुरुष होते कैसे होते हैं उसकी पहचान है। अपना बुरी पीढ़ी में बताया हुआ है दर्शन गर्व था ना तो रावण के और बहुत थे दर्शन गर्व। सज्जनों पाप से बचो, महान पाप है वे। परिवार नियोजन महान पाप है, महान पाप। सरकार भी तंग आ गई है, मुसलमान ईसाई बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं। सरकार तंग आ गई है, सरकार छोड़ दी नहीं फिर भी परिवर्तन कर दो, परिवार नियोजन करो जोर से जोर से करें। बड़ी दुर्दशा है और आप मानते हो नहीं, आप सत्संग करने वाले नहीं मानते। सत्संग नहीं करने वाले करेंगे क्या है, सत्संग करने वाले सत्संग करने वाले नहीं मानते। इनमें पूछा जाए छोटी घना आदमी नहीं, घना आदमी छोटी नहीं, छोटे नहीं है। अरे परिवार नियोजन कर रहा है, नसबंदी है, आधा से ज्यादा के नसबंदी है। स्त्रियों के बहुत से ऑपरेट कर रहे हैं, छोरी जवान जवान छोरी मेरे सामने गए गोली खा लेते हुए शर्म नहीं आई, मेरे खाने कहते हुए इन वाली गर्भ ठहरता नहीं गोली खा लेती। जवान छोरी ने कहा मेरे सामने सबक मेरे को शर्म आवे, कैसे बोले शर्म ही आवे। सलज्जा घड़ी का नष्टा ने लज्जा चुकल नहीं। अरे पुरुष गर्भपात करे टांगे ऊपर पगे वो बांध देवे ऊंधी देवे गर्भपात करे पुरुष सुनने से आदि कब हृदय कब राम राम राम राम राम राम राम राम सद कोई लाज कोई पाप करने में लाज नहीं पाप करो सांगो पांग पाप करो राम राम चोटी रखने में लाज आवे सनातन धर्म से लाज आवे पाप करने में लाज नहीं पर पुरुष अंग पूरे बात करावे सर्व गुण जावे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण दान पुण्य करो ऐसे शांति मिलती है भजन करने से शांति मिलती है जरूर मिलती है इसे संदेह नहीं भजन करने वालों का स्वभाव शुद्ध हुआ है पहले शुद्ध हुआ है मैंने देखा है मेरे को भी मैंने देखा है कि भजन स्मरण करने से सत्संग करने से लाभ हुआ है पहले वाली वृत्ति करो तो फर्क पड़ा फर्क पड़ा आप करो आप प्रयत्न आप जानो पर हमारा तो विश्वास है सत्संग से पर दूर पड़ता है आज मेरे जीवन में परिवर्तन होता है जरूर होता है शांति मिलती है जब विचार ऐसा है कुछ करे भी कोई सुनेगा तो बताएगा भाई देखो क्या करें जन हरिया संसार से बहु जोला बहु दुख सुख रही है हरिश्वरी है जो जीव चाहे सुख सुख रही है हरिश्वरी है जो जीव चाहे सुख सुख रही है हरिश्वरी है ये सुख संतों ने कहा है मानते है नहीं और मैं विचार करता हूँ मानते हैं बीकानेर के पास पास में गांव में और जो प्रतिशत एक सैकड़ों में जिनसे इनकी सही कम हुआ है परिवार निधन कम हुआ है गर्भपाती कम हुआ है ऐसा लोगों ने गिनती वालों ने बताया है सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है कि राजस्थान के जितने जिले सबसे कम बीकानेर जिले में ऑपरेशन हो रहा है तो इसे सिद्ध होता है आप मानते हो आप मानते हो आप सिद्ध होते एक ब्राह्मण का घर ब्याह हुआ पहले ही भाग पहले ही मेरे जेठ बहनों पहले ही गर्भपात करी तो तू ब्याह क्यों किया कहते हैं हमारे घर स्वर्ग नहीं है पहला घर पहला ही छोरी होगी बीमार हमारे परिचित मेरे परिचित छोरी बीमार हुई ऐसी भयंकर भयंकर बात है ब्राह्मण जाति ब्राह्मण जाति कृपा कर मेरे छोरी क्या करे क्या करे जब जेठ इसे करे क्या करे ऐसी दशा है आप लोगों से प्रार्थना है कि कुछ तो धर्म रखो छुट्टी रखो संध्या करो गायत्री करो हमारे बहुत विचार विचार मन में कृष्ण से कीर्तन करो कीर्तन में कर दूंगा कीर्तन का माध्यम बहुत इस वास्ते जबरदस्ती क्या कीर्तन करो कड़े कीर्तन कर भगवान का भजन सुवर्तन है कीर्तन सुवर्तन है बहुत जोर से क्या क्या करके ताला लगा दे ताला बार जाना ताला लगा दो कीर्तन कर उठ जा कीर्तन की याद उठती अब जाकर क्या करेंगे? हाँ बताओ, कीर्तन को छोड़ देते हैं, भगवान नाम का तिरस्कार, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। कलो केशव कीर्तनाथ करे दोष दे राजन हस्ती एको महान गुणा, हस्ती एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघ परम बने थे। कीर्तन करने मात्र से कल्याण हो जाए, मुक्त संघ परम बने, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। मैं कीर्तन शुरू किया लोग बने में सुनते नहीं, कीर्तन कानों पर जाएगा नहीं, चलो चलो ऐसा परे रखते बोलो। नारायण नारायण नारायण, बहुत स्वार्थ भरा हुआ देश, राग देश, ईर्ष्या, मैला मैली बातें भरी हुई। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे भगवान, बोलो क्या सुना मैं, बताओ क्या सुना, बताओ। हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, मेरे सुनाने का आग्रह बहुत है, सुनाने के भीषण है, पर वो भी कम हो रहा है। अब मन कर रहा है, बहुत सुनाया, 18 वर्ष तो नहीं वर्ष तक सुना नहीं हूं मैं, अब तो सुना हूं। शेर जी ने बहुत किया, शेर जी से किया, पहली कदम करी 18 वर्ष तक, 80 में एक कम है, 80 में एक कम, अच्छा महाराज जी एक बात पूछनी थी, आप सेठ जी के पास पधारे उस समय आपकी आयु कितनी थी? सेठ जी के पास आप 29-30 वर्ष की धाप कर आया। सेठ जी के व्याख्या सुनो, मैं कथा व्याख्या सुनाना, इन धाप कर आया, धाप मानो धाप गया मैं इसको, कि नहीं ये साधन नहीं करो, छेड़ जी ने भर दी फूंक। मैं धाप कर आया हूं, कथा कर ली, शब्दा कर ली, कथा सुना दी, जान कर लिया, पेटी बजानी, अजस गा दिए, जान कर दिए, ऐसा कर करे सब करके तृप्त हो रहा हूं। बार बार से उन्नति करना चाहता हूँ, ये विचार है, कथा के विचार है, नहीं कोई साधन है। जैसा सेठ जी ने कहा वैसा मैं कर नहीं सका, उन्होंने जिसे भाव कहा वैसा कर नहीं सका, मैं लगा हुआ सेठ जी का, ये भेग भरा हुआ सेठ जी का है। सुनो सुनो, बाईस वर्ष में शेर जी शांत हुए, कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष शेर जी हुए, शेर जी गए 35 वर्ष, 22 में नाम लगा, हाँ 22 लगा ही था, 22 तो पूरा ही हुआ, सन 1965 जो इसमें 22 लगाई, 22 लगाई, कीर्तन करा गया, कीर्तन करो भाई, कीर्तन की महिमा बहुत है। कलयुग में नाम जप गई है, कीर्तन की बहुत महिमा है। मेरे तो मन में आती कीर्तन खराब है, पर आप लोग साथ दो तो हुए भी। आप लोग कृपा करो, भगवान नाम कीर्तन हुए, कीर्तन करो, बहुत फायदा है। सुनाओ कीर्तन।